ada janji reksa tubuh cincin asih dina jari nyelap malah nampi enda pasini pareng ngahiji omat ulah bade buka. Omat ulah badai buka.